الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، tunaendelea na darasa letu katika kitabu Usulul Iman, katika kuelezea misingi ya imani ambayo Waislamu wanatakiwa wanayo na waidhibiti katika imani zao. Tayeb, katika hadithi ambayo tumeishia katika darasa ya jana, tutaanzia hapo. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akielezea kuhusiana na sifa za Allah, ikiwemo sifa ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. حديث يا جبير بن مطعم، جبير بن محمد بن مطعم، وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: alikuja Arabi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Mwarabu katoka shamba akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, akamwambia: ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, jahidati al-anfusu, nafsi zimedhoofika, zimechoka, baada ya kuchoshwa na mapambano ya hali ya hewa na ukame, nafsi zimechoka. Na vile vile wadaati al-iyal, na iyal nazo zimepotea kwa sababu ya hali, watu wamepotea, wanuhikat al-amwal, na mali pia zimeathirika, zimetetereka, zimeungua kwa jua, wa harakat al-an'am, na wanyama wameangamia, wamekufa wanyama wengi katika wanyama wetu. Fastasqi lana rabbak, tuombe mvua kwa Mola wako. Fa inna nastashfi'u bika ala Allahi, fa inna nastashfi'u bika ala Allahi, hakika sisi tunataka shafaa kupitia kwako mbele ya Allah. Au kwa lugha nyingine, hakika sisi tunakuweka kati baina yetu na Allah, wewe ni wakati ili tupate shafaa. Wa billahi alayk, na kwa ajili ya Allah ni juu yako jambo hili, kwa maana namwapia Allah ili afanye na atekeleze hili. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam: waihak, waihak, ole wako, atadri tadri ma taqul, je unajua nalisema. Wasabbaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamsabbihi Allah, akamsabbihi Allah subhanallah, wama zala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabihi, hakuacha akimsabbihi Allah mpaka likajulikana hilo katika nyoyo za masahaba wake, likaonekana limekuwa ni kubwa, ni zito, zikaathirika hata nyuso za masahaba. Thumma qala waihak, kisha karudia tena ole wako wewe, innahu la yustasfa illahi ala ahadin min khalqi, hakika hakuweko shafaa kwa Allah yeyote katika viumbe wake, hakuna yeyote wa kuwekwa shafaa, wa kuwekwa wakati kati ya viumbe wa Allah na Allah, hakuna yeyote wa kukaa kati akinge watu kutokana na adhabu ya Allah isiwakute, hakuna yeyote katika viumbe wake. Sha'nullahi a'zamu min dhalik, jambo la Allah ni kubwa kuliko hivyo unavyofikiria. Jambo la Allah ni kubwa kuliko hivyo. Waihaka tadri ma Allah, ole wako wewe, je unamjua ni nani Allah? Inna arshahu ala samawatihi laha kadha, hakika arshi yake juu ya mbingu zake iko hivi, akaashiria kuonyesha namna ambavyo viumbe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni vidogo. Na miongoni mwa maana ambao wameichagua wengi katika wanawachuoni ni kwamba ishara ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waqala bi aswabihi mithla alqubbati alayhi, waqala bi aswabihi mithla alqubbati alayhi, akaashiria kwa vidole vyake mfano wa qubba, mfano wa qubba ambayo imefunika juu ya mbingu za Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake, namna ambavyo arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa na viumbe vyote juu ya arshi ni vidutu kama vile vimefunikwa. Lakini pamoja na hayo, na ukubwa wa arshi hiyo na uzito huo wa arshi, iko hivi, wa innahu la ya'tu bihi atita rahli, inatingishika au inalia mlio wa kutaka kudalika. Tuliwahi kutaja afati samaa, upande wa mbingu kadhalika ulefu kreki kama kutaka kupasuka, kitu kitaka kupasuka, pengine ni mti au ni paa imeelemewa na mzigo, namna inapokuwa katika harakati za kutaka kupasuka na ikatoa mlio, kwa maana inalia kudalika mbingu arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, bihi ay billah, kwa vile ambavyo Allah yuko juu yake. Kisha akasema atita rahli birrakib, kama vile inavyokuwa mzigo wa mtu aliyepanda juu ya mnyama, namna ambavyo mnyama anaweza kuwa ameelemewa na mzigo anapokuwa katika hali ile. Punda mbebeshe mzigo ambao unavuka kiwango, au ngamia au farasi na mfano wake, namna anavyoshindwa, namna anavyohangaika, ndivyo arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ilivyo, kwa sababu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi. Lakini arshi ni kiumbe kikubwa, bali ni akbaru makhluqati Allah, ni kiumbe kikubwa kuliko viumbe vyote vya Allah subhanahu wa ta'ala. Arshi pamoja na hayo inakutwa na hali hii kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala jambo lake ni kubwa kuliko unavyoweza kufikiria au kukadiria. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allah azza wa jall, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na hili hadithi al-Qudusi, kadhaba ibn Adam, amenikadhibisha mimi mwanadamu, amenikadhibisha mwanadamu, kadhaba ibn Adam, amenikadhibisha mwanadamu, walam yakun lahu dhalik, na hakuwa na haki ya kunikadhibisha, ni jauri, ni uovu, ni kibri, ni kumaasi Allah. Mwanadamu hakuwa na haki ya kumkadhibisha Allah katika hili. Washatamani, na amenitukana pia, walam yakun lahu dhalik, na hakuwa na haki ya kunitukana mimi. Mwanadamu amemkadhibisha Allah, amempinga Allah, na mwanadamu amemtukana Allah hali ya kuwa hana haki ya kufanya hivyo. Kisha katafsiri Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyotukana na mwanadamu, amma takdhibuhu iyaya, ama kunikadhibisha mimi na kunipinga mimi, namna ambavyo mwanadamu anampinga na kumkadhibisha Allah. Faqauluhu lan yu'idani kama bada'ani, kusema kwake kwamba Allah hatonirudisha kama bada'ani, kama alivyonianzisha. Mwanadamu akidai kwamba Allah hatonirudisha, akanirudisha nikawa kiumbe baada ya kuwa nimekufa, nimeingia kaburini, nimekuwa nimefufa, na mfano mambo kama hayo, Allah hatonirudisha nikarudi kuwa kiumbe kipya na kusimama mbele yake. Kusema hivyo ni kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyakuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye ambaye ameanzisha viumbe na kuvirudisha katika hali yake. Wa huwa alladhi yubdi'u al-khalq thumma yu'idu, yeye Allah ndiye ambaye anaanzisha viumbe na ndiye atakayevirejesha. Wa huwa ahwanu alayhi, na jambo hilo kwa Allah ni jepesi, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jepesi. Madai ya mwanadamu kuwa Allah hamrejeshi, huko ni kumkadhibisha Allah, ni kumpinga Allah. Walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati, na jambo la kumuumba mwanzo si jambo jepesi kwangu mimi kuliko kumrudisha, kwa maana jambo la kumrejesha ni jepesi zaidi kuliko kuumba mara ya mwanzo. Sasa iweje mara ya kwanza hana mfano ameumbwa, halafu tayari ameshakuwepo, eti kurudisha ile mifupa na nyama akawa mwanadamu tena ishindikane? Kwa hiyo huko ni kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma shatmuhu iyai, ama kunitukana mimi, Allah anasema ama mwanadamu namna alivyonitukana mimi, faqauluhu ittakhadha Allahu walada, ni kusema kwake kuwa Allah amezaa mtoto, Allah ana mtoto. Ukidai kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto, umemtukana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu anasema wa ana al-ahadu samadu, na mimi ni mmoja ambaye ninategemewa na viumbe vyote. Wa ana al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad, ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, na hakuna chochote ambacho kinafanana naye. Mimi ndo huyo, mimi ndo yule ambaye ni mmoja. Wa ana al-wahidu wa ana al-ahadu as-samadu, na mimi ni mmoja ambaye ni as-samad. As-samad ni mwenye kutegemewa, mwenye kukusudiwa, ambaye viumbe vyote vinamkusudia yeye, lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala anajitegemea. Wa ana al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Pamoja na hayo, mwanadamu madai yake kuwa Allah ana mtoto ni matusi makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayati an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, wa amma shatmuhu iyaya faqawluhu li waladun, ama kunitukana kwake mimi ni kusema kwake mimi nina mtoto. Wa subhani an attakhidha sahibatan au walada, na nimetakasika mimi na jambo la kuwa na mke au mtoto. Rawahu Bukhari. Kwa maana nimetakasika mimi siwe na mke au mtoto, Kwa madai ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto ni matusi makubwa mbele ya Allah. Madai ya kuwa Allah muumba, Allah aliyeumba walimwengu na vilimwengu, wa baba wa watu na mama zao na watoto wao ndiye aliyewaumba, alafu na yeye Allah naye awe ana mtoto, jambo hilo ni matusi makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa masikitiko watu wakawa wanaongea maneno hayo, huku wakicheza, wakiimba, wakiruka, wakifurahia. Neno baya zito, matusi makubwa. Wanamtukana Allah huku wanaimba, wanamtukana Allah huku wanaruka, wakipiga vinanda, wakiona kama vile wanamtukuza Allah, wanamuadhimisha Allah aliyekuwa wako wanamtukana. Ni katika matusi makubwa sana kudai hivyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na adilla ni nyingi, kwa sababu kudai kuwa Allah ana mtoto ni kudai kuwa Allah anazaa, na uzazi afahamika madhaifu yake. Allah subhanahu wa ta'ala hakuzaa wala hakuzaliwa, walam yakun lahu kufuwan ahad. Na kuzaa mtoto kutapelekea mtoto afanane naye. Mtoto kuna vitu lazima afanane na babake, kama si sauti basi hata kitendo cha kuongea kama babake anaongea. Unaelewa? Hata kama afanane sauti, babake anaongea na wewe anaongea, babake anatembea na wewe anatembea, au atafanana naye sura au atafanana naye kadha. Na Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kwa hiyo anakuwa anapinga aya hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah hana mtoto wala Allah hana mke, Allah hakuzaa wala hakuzaliwa. Viumbe vyote ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala huma ana Abi Huraira, na kadhalika kuzaa ni dalili ya kuhitajia. Yeyote anayezaa mtoto hajitoshelezi, anahitaji mtoto ili amsaidie pengine katika majukumu yake, au hata basi amsaidie kumrithi mali zake. Mwingine anaweza kalia, bwana nazeeka, sina hata mrithi, angalau hilo. Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji kiumbe katika kumsaidia yeye mpaka awe na mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyyun 'anil 'alamin. ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوه تنتقي تعتقد ان اعتقاد يكون الله ان متوتو ني اعتقاد مبايا ني كفر بالله العظيم ني كفر لكم كفر الله سبحانه وتعالى نا wale ambao ni waislamu wafahamu anayesema maneno haya ni kafiri amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Bali amemkufuru Nabi Isa mwenyewe. Qala inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Na aya nyingi katika surati Maryam zote hizi Nabi Isa mwenyewe anakataa, anasema mimi ni abdullah, mimi ni mja wa Allah. Anathibitisha hayo yote na yale yote aliyokuwa akiyafanya Nabi Isa, kama vile jambo la kuwaponya wale waliokuwa wanaumwa na yote alikuwa akiyafanya, alithibitisha kwamba anafanya hayo biidhnillah, kwa idhini ya Allah. Yeye si Mungu wala si mwana wa Mungu, anakataa hilo Nabi Isa mwana wa Maryam alayhi salam au alayhi masalam. Kwa hiyo kuzua kwamba Allah na mtoto, umemkadhibisha Allah na umemkadhibisha Nabiyullah Isa mwenyewe, kwa sababu hilo amelikana. Tunaelewana? Kadhalika na siku ya kiyama atawaruka, ya Isa anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah. Allah atamuuliza ya Isa, wewe ndio uliwaambia watu wako wakufanye wewe na mamako kwa ni miungu wawili kinyume na Allah? Nabi Isa alayhi salatu wassalamu tamsabihi Allah na mtukumtukuza Allah na kukataa, haikuwa mimi niwaambia jambo ambalo sina elimu nalo. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha Nabi Isa alayhi salam atakuja kuwakana kwa hayo madai yao, kwa sababu yeye ni mwana wa Maryam, yeye ni mwana wa Maryam. Ikiwa wanakubali kwamba Maryam ndo mama wa Isa, alafu wakasema Mungu ndo babake, maana yake nini? Ni tafsiri yake, wanadai kwamba Maryam ndo mama wa Isa alafu babake ni Mungu. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kuwa Allah ana mke, na hii ni kumkadhibisha na kumtukana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni matusi makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yattakhidh waladan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hana mtoto. Kwa hiyo ndo maana Allah anasema mwanadamu ananitukana kwa kudai kuwa mimi nina mtoto. Hiyo ni itikadi chafu, haifai wakawa nayo watu. Hata wakilinga, wakaruka, wakaimba na vinanda wakapiga, ifahamike kwamba ni itikadi chafu yenye harufu mbaya, na Uislamu watakao itakidi kwamba wote wanaotakidi hivyo ni makafiri. Lakini maala asaf, kwa watu ambao ni jamii ya Waislamu na kizazi cha Kiislamu leo hii, hasa wasiosoma dini yao wakawa wafuatilia itikadi yao, wanaweza wakashirikiana na watu hawa katika shughuli zao za kumtukana Allah matusi haya katika vipaimara vyao, kadhalika katika sikukuu zao, katika Krismasi zao, Pasaka zao na madai kama hayo, wanaungana na hawa kwa itikadi chafu ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mtoto, na yale yote ambayo yanafuatia katika itikadi zao walizokuwa nazo. Walahuma an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kutra tadharisha watu wasiungane na hao katika jambo hilo, na watu waitakidi kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul ya ayyuhal kafirun, sema ya Muhammad, waambie enyi makafiri, la a'budu ma ta'budun, mimi siabudu vile mnavyoviabudu ninyi, yale mnayoabudu ninyi mimi siabudu hayo, wala antum a'buduna ma a'budu, wala ninyi hamwabudu yule ninayemwabudu mimi, wala ana a'budu ma a'badtum, wala mimi si mwenye kuabudu yule au yale na vile mnavyoviabudu ninyi, wala antum a'buduna ma a'budu, wala ninyi hamwabudu yule ninayemwabudu mimi, lakum dinukum waliya din, ninyi mna dini yenu na mimi na dini yangu. Hiyo ndiyo mawqif ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aliamrishwa na Allah atangaze baraa ya namna hii. Kwa na Muislamu yeyote lazima awe na itikadi hii katika upande wa ibada, asiwaunge hata kama ni wazazi wake wamemzaa, hakuna uzazi katika hilo. Katika upande wa ibada zao asiwaunge hata kama ni majirani zake, haifai. Hata kama ni marafiki zake amesoma nao, haifai. Na ukisema hivyo unasema au pengine watu wa msimamo mkali au hao ni masalafi. Hapana, Qur'ani hii ni ya Waislamu wote. Maadamu unasema wewe ni Muislamu, hakuna itikadi ya Kiislamu inayokuruhusu kuitakidi itikadi hizi chafu za kuwa Allah na mtoto au ana mke, au kushirikiana na watu hawa kuwa Allah na mtoto au Allah na mke, kushirikiana nao katika ibada hizo. Au Nabii Isa alayhi salam alibamba msalabani na mambo kama hayo ambayo yote yamekadhibishwa na Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Uislamu ni itikadi ambayo iko safi. Uislamu ni itikadi ya watu werevu. Huwezi kumwabudu Mungu ambaye anafanana na wewe, anaoa anazaa kama wewe, haiwezekani abadan. Huwezi kumwabudu Mungu ambaye ni mwana kama wewe ulivyozaliwa na baba, abadan. Uislamu ni dini ya werevu. Uislamu si dini ya watu ambao akili zao zimefungwa fungwa zikaegeshwa chini ya misalaba na masanamu na vitu kama hivyo, wakawa wanaviabudu vitu hivyo wakitakidi kama vile ni vyenye kuwanufaisha au vinaweza kuwadhuru. La abadal abidi. Nabii Isa alayhi salam ni nabii wa Allah, Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nabii wa Allah, wala atwa kufura tumkufuru yoyote katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, hatumkufuru yoyote katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima tuamini kama alivyotuamrisha Allah azza wa jalla katika Qur'an, lazima tuamini mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hatuamini kwa kuwavusha na kuweka daraja ambayo si yao, kwa maana miungu au ni wana wa Mungu. La, hii si sifa yao. Tayyib. Walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم أنا نيوذي ميمي مانادام أنا نيوذي ميمي مانادام نكموذي الله سبحانه وتعالى نجمو باينا سبب شلعنا الله سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله حقيقة ولا مونا موذي الله نمتمواكي لعنهم الله في الدنيا والآخرة الله مولاني دنيا والآخرة كموذي الله نسببيش أو نسبب يكفت لعنا يا الله سبحانه وتعالى وأعد لهم عذابا مهينا نعم وعندلي عذابا بنيين كفي ديشا الله نسمى يؤذين ابن آدم أنا نيؤذي ميمي من آدم يسوق الدهر وأنا الدهر anatukana dahar zama anazitukana zama wakati majira miaka miezi kipupwe kiangazi masika na mambo kama hayo kuzitukana zama na kuyatukana majira ni kumudhi Allah subhanahu wa ta'ala yu'dhina ibn adama yasuku dahara wa ana daharu anatukana zama na mimi ndo adhar maana ya mimi ndo adhar ay ana alladhi uqallibu adhar mimi ndiye ambaye nazigeuza dahar anatukana dahar asli ya wao katika mayahudi walikuwa kitukana miaka au miezi au majira fulani kwa sababu ya hali ambazo zinatokea pengine majira fulani yamekuwa kuna ukame sana wanatukana majira haya hayafai miaka fulani imekuwa kuna hali zimetokea ambazo hazijawaridhisha wanazitukana na kuzisema vibaya na haya yanaweza kutokea hata kwa Waislamu wa leo wakawa na itikadi kama ya Mayahudi walivyokuwa kwa kuzitukana zama kutukana majira kutukana nyakati ni kumwudhi Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah anasema mwanadamu anatukana dahar anazitukana zama wa ana dahar na mimi ndiye adhar kwa maana mimi ndiye ambaye nazigeuza zama na jambo la kuzitukana zama ndani yake kunaingia masala mengi sana katika mambo ambayo ni ya kumuasi Allah na mengine ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala ukitukana zama kwa sababu kumetokea jambo fulani au janga fulani au ukame au hali ukatukana majira hayo au mwaka huo au miezi hiyo imma una itikadi ya kwamba majira hayo na zama hizo zinaumba ndo zimeumba hiyo shari au hilo jambo baya na itikadi ya kuitakidi kwamba mwaka unaumba au mwezi unaumba au kiangazi kinaumba ni kufuru kwa sababu al-khaliqu huwa Allah azza wa jalla au kadhalika itikadi nyingine ukizitukana zama kwa sababu ya shari fulani au jambo fulani ambalo limetokea pia unaweza kuwa unaitakidi na unanasibisha shari kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa Mtume sallam anasema washarru laysa ilayk shari hainasibishwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala shari hainasibishwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hizi mbili na itikadi hizi mbaya ikawa Allah subhanahu wa ta'ala amekataza jambo la kutukana zama na jambo la kutukana majira na jambo la kutukana miaka au miezi na mfano wake kwa anasema ya sobo dahar wa ana daharu biyadi yal amru kwenye mkono wangu ndo kuna amri amri ya mambo yote yanayotokea yako mkononi mwangu ukiona ukame uko mkononi mwa Allah ukiona kadha yote ya Allah ndiye anayekadiria uqallibul laila wan nahar ninazigeuza au naugeuza usiku na mchana mchana na usiku kipupwe kiangazi kiangazi kadhalika na majira kama hayo na masika almuhimu yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayegeuza zama pamoja na majira. Kwa hiyo haifai kumtukana Allah, haifai kutukana zama, utakuwa unamtukana Allah subhanahu wa ta'ala.